C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Cuma gününden herkese merhabalar sevgili dinleyenler. C vitamini bugün Şükriye Tutkun'la merhaba dedi. Bahçede Erik Dalı isimli türküyle başladık programımıza. Bir saat boyunca birlikteyiz yine. Gündemden başlıkları paylaşacağız ama önce hava durumu dilerseniz bakalım bugün hava nasıl olacak? Biliyorsunuz günlerdir yağış uyarısı vardı. Meteoroloji bakalım neler söyleyecek bugüne dair. Evet, yapılan son değerlendirmeler: Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısıyla Karaman, Niğde, Sivas, Yozgat, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde hava sıcaklığı 5 ila 8 derece azalacakmış. İyi, biraz serinlesin değil mi? Biz buna seviniyoruz batıda. Batıda çünkü mevsim normallerinin üzerinde bir haftadır, hatta daha fazladır seyrediyor hava sıcaklıkları. Dolayısıyla piştik, birden böyle yazı cumburlop geçiş yapmış olduk. Oysa daha işin bahar kısmı vardı, birazcık uzun sürsün derken hiç yaşamamış olduk. Dolayısıyla bu 5 ila 8 derece azalması haberi güzel haber. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutluymuş. Sabah saatlerinde bölgenin batısıyla öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a gelince öğle saatlerinde hafif yağış olabilir. 26 derece olacakmış. Hava sıcaklığına gelince, hani hava sıcaklığında çok büyük bir değişiklik yok ama rüzgar olduğu için galiba serinliği hepimiz hissedeceğiz. Pinhani grubundan dinliyoruz. Sevduğum yanımda uyusun. Bir gün bir gün bir düğünde gördüm bir kız 20'sinde, o da beni pek beğenmiş, çok görmeyin bunu bize. Of, sevdim yanımda uyusun. Söyleyemem, sevdim yanıma uyusun. Babasını çok severmiş, annesine çok benzermiş. Gelinlik çayına gelmiş, ben de gittim istemeye. Of, sevdim yanımda uyusun. Pinhani grubundan dinledik. Akustik bir kayıttı. Sevduğum yanımda uyusun sevgili dinleyenler. Şimdi gündeme başlayacağız. Biliyorsunuz dün özellikle gün boyunca bütün haber bültenlerinde yer aldı. Bugün gazetelere de yansıdı. Hayri Kozakçıoğlu'nun intihar eylemi. Eski OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde ölü bulundu. Kozakçıoğlu'nun kalbine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Sevgili dinleyenler, 75 yaşındaki eski olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçıoğlu Sarıyer ilçesindeki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Hayri Kozakçıoğlu kendini rahatsız hissettiğini belirterek üst kattaki odasına çıktı. Bir süre sonra Hayri Kozakçıoğlu'nun odasından tek silah sesi duyuldu. Odaya giren eşi Kozakçıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Hayri Kozakçıoğlu'nun kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçe Gökçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan eve gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kozakçıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayri Kozakçıoğlu'nun naaşı ait cenaze aracına taşındığı sırada perde çekilerek basın mensuplarının görüntü alması da engellendi. Kozakçıoğlu'nun ailesinden açıklama istenmesi üzerine bir görevli, "Acımız çok büyük, yastayız, olayla ilgili açıklama yapmayacağız," dedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümü konusuyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir, silah yakınında bulunmuştur, bitişik atış tespit edilmiştir," diye konuştu. Kozakçıoğlu'nun ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Güler, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına ve meslek camiasına başsağlığı diliyorum," dedi sevgili dinleyenler. Evet, bu da Muammer Güler'in açıklamalarıydı dün. Kozakçıoğlu'nun ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmiş. OHAL valiliği de yapmıştı biliyorsunuz Kozakçıoğlu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1938'de dünyaya gelmişti. İlk ve ortaokulu Alaşehir'de, lise öğrenimini ise İzmir'de yaparak 1955'te İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1955-1959 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Aynı yıl kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kozakçıoğlu Çamlıhemşin, Ardeşen, Delice, Çüngüş, Çınar, Kepsut ve Gökçeada ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra 1970'te mülkiye müfettişliğine ve daha sonra da baş müfettişliğe atandı. Güvenlik hizmetleriyle ilgili bir süre yurt dışında inceleme ve araştırma yaptıktan sonra 1978'de Erzurum Valiliğine atanan Kozakçıoğlu, daha sonra vali kadrosuyla 1,5 yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yaptı. Kozakçıoğlu 12 Eylül 1980'den sonra Adana Valiliğine atandı. 3 yıl süre Adana Valiliği ve 3,5 yıl Sakarya Valiliği görevlerinden sonra 12 Ocak 1987'de Diyarbakır Valiliği görevine başlayan Kozakçıoğlu, bu görevi yürütürken 19 Temmuz 1987'de Olağanüstü Hal Valiliğine atandı. 19 Ağustos 91'de İstanbul Valiliğine atanan Kozakçıoğlu 4 yıl bu görevi yürütmüştü. 20. ve 21. dönem İstanbul Milletvekilliği de yapmıştı Kozakçıoğlu ve 3 çocuk babasıydı. Evet, intihar ederek hayatına son verdi. Bu dünün önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Dediğim gibi bugün tüm gazetelerde ve haber sitelerinde yer bulmuş sevgili dinleyenler. Tabii düne dair sanal medyayı da sarsan gündem maddelerinden bir tanesi de alkol yasağı. Bilmem duydunuz mu, dün akşam Twitter bu anlamda sarsıldı. Alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. AK Parti'nin kabul edilen yeni önergesiyle kapsam genişletildi. Teklif bu haliyle yasalaşırsa 22 ila 06 saatleri arasında alkol satışı yapılamayacak. Alkollü araç kullanmadaki promil sınırı ise 1'den 0.50'ye çekildi. Alkolü tespit amacıyla teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücüler alkollü olarak sayılmak yerine 2000 lira para cezasına çarptırılacak. Evet, bundan böyle saat 22'den sonra alkol satışı 06'ya kadar yasak olacak. Alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 18 maddeyi içeren 1. bölümü kabul edildi. Amerika'da sınır 9 biliyorsunuz, 9'dan sonra satışı yasak. Bizde de işte bu haliyle 10 ile 06 arasında satışı yasaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi görüşülüyor. İlkay Akkaya'nın son albümünü ara sıra dinletiyoruz sizlere. Umut isimli albümünden dinliyoruz Mart'ı. Yitiren martı dalar kor ateşlere. yitiren ozan, başın hangi dağlara hey. Sevgisiz kalan aşkların kör tutkularından hey. Çoğalıyor görünse de nefrete sarılan insan, sevgisiz kalan aşkların kör tutkularından hey. Aşkını istemem. Acı türküler söyle ama tutsak olmasın acının kendisine. Aşksız yurt istemem, yurtsuz aşklar isterim. Sevgini bırak git, aşkını istemem. Sevgili dinleyenler, Martı dedi. İlkay Akkaya tekrar gündeme dönecek olursak hemen Çağlayan'ın sözleriyle devam edelim. Türk Hava Yolları'na hakkımı helal etmiyorum demiş. Kim? Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. MÜSİAD'ın ödül törenine geç kalmış çünkü. Türk Hava Yolları'na hakkımı helal etmiyorum. Tedavimi yarıda kesip geldim ama uçak maalesef zamanında kalkamadı dedi. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama yapılıyor, işte herhangi bir aksilik yok, uçuşlar normal, aksilik yaşanmıyor diye. Ama gün güne de greve katılım artıyor. Bu nedenle de değişik tekliflerde bulunuluyor ama henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. İşte bunlardan bir tanesi pratikte yaşanmış aksaklıklardan bir tanesi diyelim. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenini Ankara'dan Türk Hava Yolları uçağıyla gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan oldukça sinirlendiğini belirterek Türk Hava Yolları'ndaki rötarlar yüzünden bütün programlara gecikmeli gittiklerini ifade etti. Yaptığı konuşmada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara'da gördüğü fizik tedavisini yarıda kesip havalimanına gittiğini açıklayan Bakan Çağlayan, 11 sene önce büyük bir kalp krizi geçirmiştim. İçki ve sigara içmem, sporu düzenli yaparım ama benim randevulara zamanında gitme gibi bir hastalığım var. O hastalığım neticesinde saat 5'te yaptırmak olduğum fizik tedavisini yarıda kestim. Havalimanına geldim ve müjdeyi aldım. Dediler ki Türk Hava Yolları uçağı geç gidecek. Alışık olduğum bir durum. Benim için çok tuhaf gelmedi. Sonra bir anons yaptılar. 40 dakika sonra uçağı alacağız diye. İsterseniz hiç kaldırmayın dedim. Sonuçta bizi İstanbul'a getirdiler dedi. İstanbul'a geldiklerinde yaşadıkları sorunun bitmediğini ifade eden Çağlayan, bu sefer zannettiler ki ben İstanbul'a hiç gelmemişim. Birkaç tur attırdılar bize. Dedim ki ilave ücret vermem. Evet, gecikme sebebi Türk Hava Yolları'dır. Hakkımı helal etmiyorum çünkü ben gittiğim her yerde Türk Hava Yolları'nı dünyanın her yerinde güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Başbakan ve biz 25 bakan gittiğimiz her yerde tanıtıyoruz ve iftihar ediyoruz. Ama şimdi benim buraya geç getirdiği için sinir katsayımı ve kolesterolümü yükselttiği için geçmiş hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Buradan söylüyorum ve sizlerden özür diliyorum. Çünkü böyle bir haddim yok. Ucu ucuna yetişmeye çalışıyoruz. Dün de aynı şeyi yaşadık. Böyle bir şeye sebebi, gerekçesi ne olursa olsun kimsenin buna hakkı yok ve ilk defa da bu kadar sinirli konuşuyorum şeklinde konuşmuş. Evet, Zafer Çağlayan'ın sözleri böyle. İşleri aksayınca tabii sinirlenmiş. Evelallah yaz önümüzde diyor. 1987 yılında Ankara Sanayi Odası'nın meclis üyesi olduğunda ve yönetim kuruna girdiği zaman ekonomi basınıyla tanıştığını söylemiş Çağlayan. Konuşmasına devam etmiş diyelim, ama Türk Hava Yolları ile ilgili açıklamalar böyle. Bu arada Türk Hava Yolları'nın grevine destek de artıyor. Değişik kurumlardan ve kuruluşlardan ziyaretler var. Bugün Bir Gün gazetesinin de manşet haberi, ikinci sayfada yer alan ayrıntılı haberi buydu diyelim. Tekrar müziğe dönelim ve 45'likle devam edelim mi? Hadi Berkısa Özener'den dinleyelim. Gözüm sende desin. Radyo Hava. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini seve. Ben sensiz yaşayamam, benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam, benim gözüm sende. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Ömür boyu beklerim, belki seversin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Evet, Yeşilçam şarkılarından bir tanesiydi. Belkıs Özener'in yorumuyla dinledik Gözüm Sende. Devam edelim bu 45'lik plan hemen ardından. Efendim, Başbakan Eylül'de Rusya'ya gidecek. Başbakan Erdoğan Eylül ayında G20 zirvesine katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Erdoğan'ın zirvede Amerika Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Washington görüşmesinden 4 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile yeniden bir araya gelmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor denmiş. Bugünün siyaset gündemi haberlerinden bir tanesiydi. Bir diğeri ise milletvekili dokunulmazlığında uzlaşma sağlandığı. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu dünkü toplantısında milletvekili dokunulmazlığına ilişkin maddede uzlaşma sağladı. Vekiller meclisin izni olmadıkça tutuklanamayacak, gözaltına alınamayacak ve sorgulanamayacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon dünkü toplantısında milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Milletvekilleri meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yasa tasarısı ve tekliflerinin daha uzun süre tartışılması konusunda da anlaşmaya vardılar. Hali hazırda komisyonda karara bağlanan bir yasa teklifi ve tasarısı üzerinden en az 2 gün geçtikten sonra genel kurula getirilebiliyordu. Bu süre yeni anayasada 1 haftaya çıkarıldı. Yeni anayasada yürürlüğe girdiğinde torba yasa dönemi de kapanacak. Partiler konu ve içerik bakımından birbiriyle bağlantılı olmayan hükümler getirilen değişikliklerin tek bir kanunda düzenlenemeyeceğini karara bağladı. Evet, bu da yine milletvekili dokunulmazlıkları konusunda uzlaşma sağlandığını belirten haberlerden bir tanesi. Listemizde yeni bir albüm var. Sade isimli albümünden Sertab Erener yorumuyla dinliyoruz. Cumartesi Pazar. Bana senden kalan iyi bir şey mi var? Geriye, geriye. Hep dışarıda durdun, sığınmadın bile. Bir giremedin içeriye. Bana senden kalan iyi bir şey mi var? Geriye, geriye. Hep dışarıda durdun, sığınmadın bile. Bir giremedin içeriye. Üzerine alınmana gerek yok. Bu duvarı kendin için ördün. Kalbimi ben kime? Yağmurda, güneşte sendin. Kime yağarsan, kime doğarsan, kime cumartesi, kime pazarsa. En iyisi de, en kötüsü de yağmurda. Cumartesi Pazar Sertab Erener'in yorumuyla dinledik ve gündemde yer alan bir başka haberse Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava. Başbakan Erdoğan kendisini Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a benzeten Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Rompuy ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuya değinen Erdoğan, başbakana hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum diye konuştu. Başbakan Erdoğan 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını belirtti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuya değindi. Karşımda başbakana hakaret edebilecek baba yiğit göremiyorum dedi. İşte bu cümlede hem düne hem de bugüne damgasını vuran cümlelerden bir tanesi oldu. Efendim, REDEK ile ilgili bir haber var. REDEK belgelerinin saldırıyla ilgisi yok. İçişleri Bakanlığı hacker grubu REDEK'in Twitter hesabından yayımladığı belgelerin Reyhanlı saldırısıyla ilgisinin olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan REDEK'in Reyhanlı saldırısıyla ilgili jandarma istihbarata ait olduğu iddiasıyla yayımladığı belgelere ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada ele geçirildiği iddia edilen belgelerin Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen patlamayla hiçbir ilgisinin olmadığı bilgisine yer verildi. Habere konu olan istihbaratın başka bir terör örgütü tarafından planlanan farklı bir terör eylemine ilişkin hazırlıkları kapsadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Buna ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı, ele geçirildiği iddia edilen belgelerin Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kurumlardan alınan ikaz mahiyeti bilgileri içerdiği, söz konusu belgelerin Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayar sistemlerine girilerek alınmadığı, ancak bir il jandarma komutanlığınca kendi ast birliklerine gönderilen evrakın bir görevli tarafından fiziki olarak veya fotoğrafının çekilmesi suretiyle alınarak e-posta yoluyla bilgisayar korsanlarına ulaştırılmış olduğu ve konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığınca idari ve adli tahkikata başlanıldığı, meydana gelen terör eylemlerinin faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının titizlikle yürütülmesinin yanı sıra terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmadan muhtemel terör eylemlerini önlemeye yönelik her türlü güvenlik ve istihbarat tedbirlerinin alındığı ve takibinin yapıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi. Evet, açıklama bu minvalde sevgili dinleyenler. REDEK belgelerinin saldırıyla ilgisi yok açıklaması dün düştü haber bültenlerinin içerine. Evet, REDEK belgelerinin saldırıyla ilgisi yok. Bu da İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaydı. Bir başka haberse 2. Abdülhamit'e onursal doktora. Osmanlı Devleti'nde 33 yıl boyunca padişahlık yaptıktan sonra tahttan indirilen ve 10 Şubat 1918'de hayatını kaybeden 2. Abdülhamid'e onursal doktora unvanı verilecek. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'e Hicaz Demiryolu çalışmaları dolayısıyla onursal doktora diploması verilecek. KBÖ Profesör Doktor Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda 25 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törende diplomayı Abdülhamit Han adına Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye'de yaşayan en yaşlı üyesi Harun Osmanoğlu alacak. Gazetecilere yapılan açıklamada raylı sistemler konusunda Karabük'ün sadece Türkiye'de değil bölgede merkez olma yolunda hızla ilerlediği belirtilmiş. Evet, bu da böyle bir açıklama sevgili dinleyenler. Yıllar sonra 2. Abdülhamit'e onursal doktora veriyor. Kim veriyor? Bir kez daha söyleyelim. Karabük Üniversitesi. Pekala, tekrar listemize dönüyoruz ve son albümlerden bir tanesi daha. Aşk Sadece, albümün ismi, söyleyen Fatih Erkoç. Bir şans daha. Sensiz olamam artık, kalbi kırık bir aşık. Gözlerimin içinde kalmadı hiçbir ışık. Kaç kere yemin ettin, sen bu oyunu kaybettin. Gözlerimin önünde sen beni esir ettin. Bir şans daha ver bana. Sevmedim inan. başka. Bir şans daha bekledim. Sandım ki bu aşk biter. Bir daha üzme beni. Kıymetimi bil yeter. Mevsimler gelip geçti. Özledim inan seni. Şans daha dedi. Fatih Erkoç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada tüketici koruma kanun taslağı hazır. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tüketiciyi koruma kanun taslağı son şeklini aldı. Bugün başbakanlığa göndereceğim dedi. Yazıcı düzenlemenin pazartesi günde Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacağını belirtti. Bu açıklamayı dün yaptı. Yani dün gitmiş olmalı başbakanlığa. Bakalım süreci hep beraber takip edeceğiz. 9 aydır tartışılan yeni tüketici kanun taslağında sona gelindi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı üzerinde çalıştıkları tüketiciyi koruma kanunu tasarı taslağına son şeklini verdiğini ve düzenlemenin de dediğim gibi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacağını belirtmiş. Bu da yine bakanlıktan yapılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından yapılan bir açıklamaydı. Sarıyer'de ise orman yangını vardı sevgili dinleyenler. Şiddetli lodos biliyorsunuz dün fenaydı. Marmara ve Ege bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul, Sarıyer, Bodrum ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına lodos nedeniyle güçlükle müdahale edildi. İstanbul, Muğla ve Manisa'da çıkan yangınlara lodos nedeniyle müdahalede güçlük yaşandı. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öte yandan ihbar üzerine bölge itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 30 iş makinesi ve 200 personelin görev yaptığı yangına bölgedeki yüksek gerilim hatları sebebiyle havadan müdahale edilemedi. Yangın nedeniyle çok sayıda sağlık ekibi de olay yerine sevk edilirken Bahçeköy yolu trafiğe kapatıldı. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili bir açıklama İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere'den geldi. Yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çanakkale'de, Muğla'da ve Manisa'da da yine yangınlar lodos nedeniyle çıktığı varsayılıyor sevgili dinleyenler. Bunun dışında İstanbul'da yaşanan bir başka haberse metroda saz çalarken kalbi durdu. İstanbul'da Atatürk Havalimanı metrosunda saz çalan 66 yaşındaki bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evet, Süleyman Topgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı diyor. Yolcular durumu sağlık ekiplerine haber vermişler. Yine dün yaşanan olaylardan bir tanesi. Yurt dışından bir haber var. Londra'daki saldırıda iki gözaltı varmış. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün iki saldırganın bir askeri sokak ortasında bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığı bildiriliyor diyor haberde. Sırada Mabel Matiz var. Tamburu yokuştan diyecek Mabel Matiz sevgili dinleyenler. Hangi albümden dinlediğimizi de hemen söyleyeyim. Yaşım Çocuk albümünün ismi Tamburu Yokuştansa eserin ismi Mabel Matiz'den dinliyoruz. Tam da kendimi görmek Sen yorulmuşken sırları döküldü bir bir. Öfkesi balaynaların ruhumun çöplüğünden. Sen diye çıkardıklarım şimdi yırtık bir kefen. Soy beni diye bağırıyorlar. Deplerimde cetveller, hatıralar, iletkenler. Kese biçe bir şarkı tutturdum ki tamburu yapıştır. Kalmadı bitti bak meyler, yine fırlanıyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kan burun doğuştan. Ama kan burun doğuştan. Ama kan burun inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Bize bir şarkı tutturdum ki tamburu yapıştır. Kalmadı bitti bak meyler, yine fırlanıyor bu detaylar. Kireçik yaraları kuruttum ama tamburum doğuştan. Ama tamburum doğuştan. Ama tamburum inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir kuş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanlar. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Tamburu Yokuş'tan Mabel Matiz'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz haberlerle. Kadınlar için Viagra. Kadınlarda cinsel isteği artıran Viagra benzeri bir hapın 3 yıl içinde piyasaya sürüleceği bildirilmiş. Bu da yine haber sitelerinde bugün yer bulmuş. Libridos yazılışı böyle, daha doğrusu ilacın ismi buymuş. 2016'da piyasada olacağını açıklamış bir firma. Üretici firma ilacın cinsel isteği düşük olan kadınlara yardım edeceğini, Viagra gibi sadece fiziksel etki değil ayrıca beyindeki cinsel arzuyu tetikleyen bölgeyi de harekete geçireceğini belirtmiş. Daily Mail'in haberine göre kadınların %30'u cinsel isteklerinin köreldiğini belirtiyorlar. Ve Libridos içeriğinde serotonin hormonunu artıran buspiron ve libidoyu artırmak için testosteron bulunduruyor diyor. Araştırmacılar bedeni ve zihni harekete geçiren altın formülü bulduklarını iddia ediyorlar. Evet, bu açıklamada dediğim gibi haber sitelerinde bugün yer bulmuş kadınlar için Viagra başlığıyla. Efendim yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Biraz da kültür sanat diyelim dilerseniz ve kültür sanat gündeminden bir haberle devam edelim. Gerçek bir efsanenin peşinden giden Searching for Sugarman tek kopyayla vizyonda yılın en iyi filmlerinden biri olan bu eşsiz hikayeyi kaçırmayın diyor. Evet, en iyi yabancı film Oscar'ı ile birlikte birçok festivalden ödülle dönen bu yılın yıldız filmlerinden Searching for Sugarman, şaşırtıcı ve etkileyici bir hikayenin, daha doğrusu adamın peşinden gidiyor. 60'ların sonunda bir barda keşfedilen Rodriguez'in kendi kuşağının en büyük sanatçılarından biri olacağına inanan yapımcılar ona bir albüm kaydediyor. Ama bu albüm sonrasında Rodriguez ortadan kayboluyor. Sahnede kendini yakarak intihar ettiği bile söyleniyor. Rodriguez'e gerçekten nedenli olduğu bilinmiyor. Diğer yandan Amerika'da kimsenin umrunda bile olmayan Rodriguez, Güney Afrika'da bir özgürlük simgesine dönüşüyor. Peki dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Rodriguez'e gerçekten ne oluyor? Bu sorunun peşinden gidiyor yönetmen. Aslında filmi adını da veren şarkı Sugarman her şeyin başlangıcı. Ama araştırma derinleştikçe hikayede bambaşka bir yere evriliyor. Uzun yıllar süren bir çalışmanın ardından çekilen belgesel, kurmaca unsurlarını kullanmadan merak uyandırdığı gibi son ana kadar anlatımını dinamik tutmayı da başarıyor. Rodriguez'in hikayesi zaten yeterince ilgi çekiciyken yönetmen Malik Benjol ilk filmde küçük dokunuşlar ve doğru tercihlerle dört başı mamur bir iş çıkardı ortaya deniliyor. Evet, bugün Cuma biliyorsunuz, dolayısıyla da gösterime giren filmler var. İşte bunlardan bir tanesi de bu belgesel Searching for Sugarman. Arzu edenler gidip izleyebilirler diyelim bu filmi. Bunun dışında tabii ki değerlendirmeleriyle Şenay Aydemir kadrajda bizlere ayrıntılı bilgi verecektir. Akşamındayız, kimse gülmüyor. Bir siyah beyaz fotoğrafta buz gibiyiz. Belki biraz önce birini kaybetmişiz. Sizi çeksemediniz mi? Biz çok eksildik. Korkma, yanımda kal. Şarkılar gibi madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne? Her sabah bir gemi kalkıyor, bir yelken, bir dümen, bir de sen. Deniz bilmiyor. Kimse sormuyor neden siyah, sus gibiyiz. Belki biraz önce birini kaybetmişiz. Bir hikaye bitmiş ansızın, ölüm başlamış. Korkma, yanımda kal. Şarkılar gibi madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne? Her sabah bir gemi kalkıyor, bir yelken, bir dümen, bir de sen. Deniz başlıyor. Korkma, yanımda kal. Şarkılar gibi madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne? Her sabah bir gemi kalkıyor. bir yelken, bir dümen, bir de sen, deniz başlıyor. Türkiye'deki sanat kurumlarının oluşumu ve işleyişi başlıklı yeni yasa tasarı taslağına karşı çıkan Fazıl Say soruyor. Koskoca devlette bir sistem yaratmak varken değer mi? Kültür Bakanlığı'nın son şeklini verdiği yasa taslağı ile ilgili sanatçı Fazıl Say'ın Facebook'ta kendi sayfasında yayınladığı yazı şöyle. Türkiye'deki tüm devlet opera ve balesi kurumlarına, tüm devlet tiyatrolarına, orkestralarımıza, korolarımıza yeni uygulamalar getirilecekmiş. Görünen o ki teşvik ve ikramiye maaşları kaldırılıyor. Bu demektir ki sanatçıların maaşlarına önceye oranla %35 civarı kesinti olacak. Yaşamları zorlaşacak. Ayrıca bütün bu devlet kurumları özelleştirilecekmiş. Erken emekliliğe destek verilecekmiş. Durum daha bitmedi. Devlet beğendiği projelere destek verecekmiş. Onda da en fazla proje maliyetinin %50'sine destek olunacakmış. Hangi projelerin seçileceğine karar veren 11 kişilik bir sanat jürisi oluşturulacakmış. Bu açıklamaların tümü günlerdir medyada yer almakta. Benim yorumlarım şöyle. Hiçbir opera bale kurumu ya da hiçbir orkestra kendi döngüsüyle, yani bilet geliriyle kendi maliyetini karşılayamaz. Avrupa'nın bütün kurumları ya devlete ya da belediyeye bağlıdır. Desteksiz kalmak bitmek demektir. Mesela bir opera bale kurumunda yaklaşık 500 sanatçı çalışmaktadır. Orkestracısı, dansçısı, korocusu, şan solisti, misafir sanatçıları vesaire. Her eserin ayrıyeten dekor, kostüm, proje maliyeti olmaktadır. Devlet olmadan bu masrafı kimse karşılayamaz. Bizden söylemesi, bu plan aslında onları yok etmektir. Bu paranın ticari olarak karşılanması imkansızdır. Salonlar 2000 kişilik, 3000 kişilik olsa da imkansızdır. Sponsorluksa Amerika'ya özgü bir olaydır. Türkiye'de her kurumun her projesine sponsor bulmak yine imkansızı istemek olur. Özelleştirme biraz da ölüme terk etme anlamına gelir. Sponsorları kim bulacak? Bir orkestranın yıllık maliyeti yaklaşık 10-15 milyon lira. Bir opera evinin yıllık maliyeti ise yaklaşık 40-50 milyon lira eder. Kim yapacak? Ekonomik durumu iyiye giden bir Türkiye neden sanat kurumlarını kapatmaya uğraşır? Zaten 5 tane opera balemiz, 8 tane de orkestramız var. Devlet tiyatroları da pek çok şehrimizde var. 75 milyon nüfuslu bir memlekette bu yapılanma neden yok edilmek istenir? Daha iyisi nedir? Açıklama var mıdır? Kültür Bakanlığı zaten devletin en küçük kalemlerinden biridir. Neden dünya yarışında sanatla var olmak istenmemektedir? Neden bu kurumlar için beğenilmiyorsa kapatmak yerine daha iyi olması için çare araştırmak ya da yıkmak yerine yaratmak yolları denenmiyor? Neden yanlış sistemlerin kurbanı olan sanat ve sanatçılar önce o yanlış sistemden kurtarılmıyorlar? Neden pop arabesk magazin kültürüne dokunulmuyorken kültür sanat kurumlarına dokunuluyor? Neden 10 yıllarca eğitim almış, emek vermiş sanatçılar önce giyotine çekiliyor? Dünyanın gözünde sanatçılarıyla uğraşan hükümet imajı ne kadar hoş karşılanacak? Projeleri seçici kurul onayına sunmak ne sonuç verir? Bu nasıl olacak? Mesela Hayyam'ı anlatan birinci sınıf çağdaş bir sahne eseriyle söz gelimi birilerinin hoşuna gidebilecek 15. sınıf bir popülist eser mi karşılaştırılacak? Karşılaştırma siyasileşecek mi? Hangi eser kazanacak? Kim karar verecek? Neye göre karar verecek? Jüri beğenirse devlet maliyetinin bir kısmına destek olabilir ne demektir? Ne kadarına? Nasıl? Diğer yarısı ne olacak? Sanatçının özgürlüğüne kim nasıl karışacak? Yıllarca yanlış sistemler sonucu halktan kopuk kalan kurumlarımız nasıl ve hangi yöntemlerle halka el uzatabilecekler veya uzatılan elleri tutabilecekler? Hangi eserlerle? Asıl projeler nelerdir? Çağdaş sanatımız nereye varacak? Genç yetenekler ne olacak? Nasıl yönlendirilecek? Türkiye'de kim piyano çalacak? Kim keman? Kim flüt? Kim bale yapacak? Kim Shakespeare oynayabilmek için tiyatro eğitiminden geçecek? Kim? Bugüne değin süre gelen yanlış sistemde zaten büyük para sıkıntıları vardı. Orkestra ve operalar, dünyanın tanıdığı büyük isimli ünlü sanatçıları, şefleri, solistleri, şancıları, koreografları, opera rejisörlerini bu azıcık bütçelerle 20-30 yıldır zaten davet edemez haldeydi. Bu durum devam edecek mi? Memur sanatçı konusuna elbette ki karşıyız. Elbette 36. yaşında bale yapmayı bırakıp 25 yıl bankamatikten maaş alan balecilerin düştüğü bu duruma da karşıyız. Ama bu duruma o balecinin kendisi de karşı. onu ne şekilde kullanabileceği, ondan bale dönemi geçtikten sonraki yaşamında nasıl yararlanılabileceği, eğer bir sistem içinde ele alınmamışsa ve de ona yol gösterilmemişse, kusura bakmayın ama bu bahsetmemiz 60-70 emekli balecimiz de bu yüzden ne suçlu? En utanılacak insanlarımız değildir. Sonuçta yıllar önceki kültür sanat hayatına onların da katkısı olmuştur. Yeni nesillerin kadro alamaması eski neslin suçu değildir. Sistemin hatasıdır. Türkiye'de maaşıyla çalışan baleci sayısı kaçtır? 300, 400, değer mi bu sayıda bir topluluk için bunca tartışmanın çıkmasına? Koskoca devlette bir sistemi yaratmak varken değer mi? Türkiye'deki sanat kurumlarının oluşumu ve işleyişi başlıklı yeni yasa tasarısına göre üyelerini Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği, Türkiye Sanat Kurumu'nun onay vereceği oyunlara maddi destek sağlanacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre yasa tasarısı şu düzenlemeleri öngörüyor. Sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması amacıyla merkezi Ankara'da bulunan, kısa adı TÜSAK olan Türkiye Sanat Kurumu, buna bağlı olarak da Türkiye Sanat Kurulu oluşturulacak. Kurul, Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak 11 üyeden oluşacak. Kurulun başkanı ve ikinci başkanı da Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Görev süresi 2 yıl olan üyeler, yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olsa bile ancak başbakanın onayıyla görevden alınabilecek. TÜSAK'a aktarılacak ve Türkiye Sanat Kurulu tarafından kullanılacak gelirler, genel bütçeden aktarılacak hazine yardımları, başbakan tarafından ihtiyaca binaen diğer kaynaklardan yapılacak transferler, aynı ve nakdi bağış ve yardımlarla her türlü yapım ve yayın gelirlerinden de oluşacak. Harcamalar kamu malı yönetimi ve kontrol yasasıyla kamu ihale yasasından muaf tutulacak. Harcama yöntemi başbakan tarafından belirlenecek. Tiyatro, müzik, opera, bale, dans, halk dansları, uyarlamalar, görsel ve işitsel sahne sanatları, plastik sanatlar, geleneksel sanatlarla ilgili projelerin hangi oranda destekleneceği kurul tarafından belirlenecek. Kurulun destekleme kararı aldığı sanat projesi için alınan yardımın başvuruda belirtilen işler veya amaçlar doğrultusunda kullanılmadığının belirlenmesi durumunda verilen para geri alınacak. Bu kişi ve kuruluşlar 3 yıl süreyle herhangi bir destekten yararlanamayacak diyor. Evet, bu düzenlemeler ölüme terk etmek demektir. Türkiye'deki sanat kurumlarının oluşumu ve işleyişi başlıklı yeni yasa tasarı taslağına karşı çıkıyor Fazıl Say ve bunları söylüyor sevgili dinleyenler. Koskoca devlette bir sistem yaratmak varken ne dersiniz, değer mi diye soruyor bizlere. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Hemen yayın akışımızda ne var ne yok bunu aktaralım, sonra da veda edelim. Efendim, saat 12'de öğle bültenimiz var. Sonrasında Eczacı Gündemi'nde sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı Gündemi için mikrofon başında olacak. 13'te Suat Gülbinat müzik kutusunu yine sizler için kuracak. Saat 14'te kahve molasında Cent Sunar yine caz severlere özellikle nefis caz şarkıları dinletecek. Sonrasında avukat Fatih Güçlü saat 15'te 60'lar 70'lerden Devin'in programında çalacağı şarkılarla birlikte burada olacak. Saat 16'da ise Radikal Gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir kadraj programıyla mikrofon başında olacak ve günü Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli kapatacak nostalji rüzgarı estirerek. Oldukça yoğun bir program günümüz bugün Cuma ve hafta sonu geliyor. Umarım keyifli geçer hafta sonunuz. Pazartesi buluşmak ümidiyle sevgili dinleyenler, hoşça kalın. çok severim ki korkarsın. Kuruyup çürüden sen de pare pare olsam da yenilme. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.